spredt vidt og bredt omkring. Det er jo sådan, det går. Man er aldrig så alene som, når kærlighed er forbi. Goddag og farvel. Goddag og farvel. Hvor mund de lever, har de uheld eller held. Møder dem aldrig. Mødes og skilles, goddag og farvel. Jeg hader at tage afsked og sige på gensyn du, for jeg har lært at tiden slider mange bånd i tu. Jeg ved at mennesker mødes, og der opstår sød musik. Men jeg kender også savnet af mennesker, der kommer og giver. Goddag og farvel.